dzwonię. Wszystkie dzieci to polecą, bo to Polskie Radio dzieciom. Autopromocja Polskiego Radia. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 czerwca, minęła siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Polska odpiera zarzuty w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości odnośnie niezależności sądów. Mniej pieniędzy w unijnym budżecie na rolnictwo proponuje Komisja Europejska. Donald Trump jednak spotka się z Kim Jong-unem 12 czerwca w Singapurze. Polska odpiera zarzuty w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości i domaga się aresztowania, które wstrzymuje irlandzki sąd. W Luksemburgu odbyła się rozprawa dotycząca Polaka aresztowanego w Irlandii pod zarzutem przemytu narkotyków. Nie chce go wydać tamtejszy sąd, bo ma wątpliwości co do niezależności wymiaru sprawiedliwości w Polsce i gwarancji uczciwego procesu. Irlandzki sąd zwrócił się do Trybunału o ocenę sytuacji. Beata Płomecka. Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak argumentował, że sądy w unijnych krajach nie mają prawa do kwestionowania zasad praworządności w innych państwach i nie powinny na tej podstawie wyciągać wniosków i wstrzymywać nakazu aresztowania. Nie można na podstawie bardzo ocennych kryteriów formułować tak daleko idących wniosków. Węgrzy nas poparli, bardzo nas to cieszy, Hiszpanie nas poparli. Wiceminister dodał, że w tej konkretnej sprawie Polaka w Irlandii nie ma mowy o kwestiach politycznych czy światopoglądowych. Mówimy o sprawie, która dotyczy osoby podejrzanej o przestępstwo dotyczące znacznej ilości narkotyków. Wszelkimi możliwymi sposobami chce uniknąć kary. Wiceminister argumentował też, że reforma wymiaru sprawiedliwości wzmacnia, a nie osłabia sądownictwo i nie ma zagrożenia dla praworządności. Inaczej widzi to prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justycja, Krystian Markiewicz. To, co się dzieje od 2 lat, czyli de facto demontaż wymiaru sprawiedliwości, to jest nic dobrego. Ocenę Unijnego Trybunału Sprawiedliwości poznamy za miesiąc. Beata Płomecka, Polskie Radio. Mniej pieniędzy w unijnym budżecie na rolnictwo zaproponowała Komisja Europejska. Polska miałaby dostać mniej o 5 do 7 miliardów euro. Dopłaty bezpośrednie miałyby się zmniejszyć o 1%. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel uważa, że to nie jest najgorsza sytuacja przed dalszymi negocjacjami. Ponieważ redukcja nastąpiła o 5% na wspólną politykę rolną, Polska obejmuje redukcję 4%. Przed nami jeszcze rozstrzygnięcie, bo Polska zgłosiła chęć wyrównania czy podniesienia składek tak, aby ta luka, która powstała po Brexicie, była zapełniona solidarnie. Na wspólną politykę rolną w latach 2020-2027 Komisja Europejska chce przeznaczyć 365 miliardów euro, czyli o 12% mniej niż w obecnym budżecie. Strażacy zakończyli dogaszanie składowiska odpadów w Zgierzu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Łodzi. W całym kraju od początku roku było 85 pożarów na wysypiskach. Do wyjaśnienia ich przyczyn i okoliczności powołano zespół prokuratorów. A wiceminister środowiska Sławomir Mazurek zwrócił uwagę, że nie chodzi o legalne wysypiska. Te miejsca, które się podpalają, to nie są składowiska. My często używamy słowa składowiska i oczywiście w powszechnym odbiorze są to składowiska, ale kiedy patrzymy to z perspektywy właśnie takiej bezpośrednio, jak to widzą inspektorzy ochrony środowiska, to są miejsca nielegalnego porzucenia odpadów. Te, tak jak na przykład w Zgierzu, tam już w ogóle nie powinno być tych odpadów. Tak naprawdę starosta w ogóle się nie powinien zgodzić na to miejsce, żeby magazynować takie ilości odpadów, skoro wcześniej wiedział, że przyjechały tam już jakieś nielegalne transporty z Niemiec. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła wiele nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami. Nielegalne wysypiska istnieją w 13 z 23 skontrolowanych gmin. Donald Trump spotka się jednak z Kim Jong-unem. Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że odwołany wcześniej przez niego szczyt w Singapurze odbędzie się. W ubiegłym tygodniu Donald Trump wysłał list do Kim Jong-una, w którym odwołał planowane spotkanie, tłumacząc to wrogą retoryką ze strony Pjongjangu oraz brakiem woli porozumienia. W kolejnych dniach Amerykanie prowadzili rozmowy dyplomatyczne z Koreańczykami, a wizytę w Białym Domu złożył jeden z najbliższych doradców przywódcy Korei Północnej Kim Jong-chol. Po spotkaniu w gabinecie owalnym prezydent Trump powiedział dziennikarzom, że szczyt się odbędzie. Czeka was podróż. Będziecie w Singapurze 12 czerwca. Myślę, że to będzie proces. Nigdy nie mówiłem, że rozwiążemy problem podczas jednego spotkania, ale budujemy relacje, co jest bardzo pozytywne. Donald Trump wyraził przekonanie, że Korea Północna chce docelowo pozbyć się broni jądrowej. Marek Wałkuski, Polskie Radio. Stany Zjednoczone zawetowały w Radzie Bezpieczeństwa ONZ rezolucję dotyczącą ochrony Palestyńczyków. Jej projekt złożył Kuwejt, domagając się międzynarodowego wsparcia dla Palestyńczyków po tym, gdy ponad 100 zginęło od kul izraelskich na Strefie Gazy. Za rezolucją opowiedziało się 10 państw, w tym Francja, Rosja i Chiny. 4 wśród nich Polska wstrzymały się od głosu. Rezolucja nie została przyjęta ze względu na amerykańskie weto. To był serwis Trójki. Pora na sport. Mateusz Fusiarz. 12 dni zaledwie pozostało do rozpoczęcia Mistrzostw Świata w Rosji. Nasi piłkarze trenują w Arłamowie i walczą o to, żeby znaleźć się w gronie 23 zawodników, którzy na mundial ostatecznie pojadą. A to wszystko pod czujnym ogiem Adama Nawałki, ale też Adama Maleckiego. Piłkarze do Mistrzostw Świata przygotowują się na boisku, ale także szkoląc się z teorii. Za nauczycieli robią najlepsi polscy sędziowie Szymon Marciniak i Paweł Gil, którzy wczoraj wraz z piłkarzami analizowali sporne sytuacje i tłumaczyli działanie systemu wideoweryfikacji. To była pożyteczna lekcja, przyznał Maciej Rybus. Nie miałem okazji grać w meczu, w którym był stosowany system VAR. Odczucia są takie moje, że jest to bardzo pomocne, ciekawe rozwiązanie i trzeba być uważnym, żeby nie zrobić jakiegoś głupiego faulu. Dziś teorie piłkarze będą mogli zastosować w praktyce, podczas meczu, który rozegrają w godzinach popołudniowych. Oczywiście z systemem VAR. To będzie bardzo poważny mecz dla tych zawodników. Ostatni sprawdzian przed wyborem 23 na mistrzostwa, za czym będą grać poważnie. 8 kamer na pewno będzie. Będzie wóz, przyjedzie operator. Mówił arbiter Paweł Gil. Rozegrany mecz ma być końcową wskazówką dla selekcjonera Nawałki, kto pojedzie na mundial. Decyzja w poniedziałek. Arłamów, Adam Malecki. Polacy sparingi przedmundialowe zagrają dopiero 8 i 12 czerwca, a nasi grupowi rywale już grają. Kolumbia bezbramkowo zremisowała wczoraj z Egiptem. Kadrę na mistrzostwa poznamy 4 czerwca i pewnie podobnie miało być w przypadku reprezentacji Belgii, ale stało się inaczej. W telewizji pokazano oznaczone nazwiskami materace zabierane do Rosji dla każdego z piłkarzy, no i 5 brakowało. Na szczęście niczego nie brakowało wczoraj naszej siatkarskiej reprezentacji. Polacy w znakomitym stylu rozbili Francję 3-0 i umocnili się na pozycji lidera w tabeli Ligi Narodów. Teraz mamy 12 punktów, a goniący nas Rosjanie i Francuzi po 9. Dziś o 16 mecz z reprezentacją Chin prowadzoną przez Raula Lozano. Dobrze też na kortach Rolanda Garrosa prezentuje się Łukasz Kubot. Wraz z Brazylijczykiem Marcelo Melo awansowali do trzeciej rundy French Open, pokonując 6-4, 7-5 Hiszpanów Roberto Carbajesa i Guillermo Garcia. A to był trudny mecz, przyznaje były tenisista Mariusz Fürstenberg. Wiadomo, że presja jest duża na Łukaszu i na Marcelo. Korty są bardzo wolne przez padające deszcze i to też im na pewno nie pomaga. Na szczęście udało, ale widać, że był to ciężki mecz. Znam Łukasza i Marcelo, to dla nich ziemia to jest najgorsza. Nie mówię, że źle grają na ziemi, ale to jest najgorsza nawierzchnia dla nich. Kolejny mecz Kubota i Melo już dziś o 14 zagrają z Roanem Bopaną i Eduardem Rogerem Vasselem, a kolejny Sport w Trójce za godzinę. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety Morwa Biała, wspomagającego utrzymanie prawidłowego poziomu cukru. Sobota już bardziej pochmurna niż słoneczna, może przelotnie padać, nawet zagrzmieć. Gdzieniegdzie burzą będzie towarzyszył grad. Na termometrach w Jeleniej Górze 22 stopnie, w Gdańsku i Suwałkach 24, w Gorzowie i Krakowie 26, w Szczecinie i Warszawie 28, w Rzeszowie 29. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety Morwa Biała, wspomagającego utrzymanie prawidłowego poziomu cukru. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 73% Polaków domaga się znakowania żywności wolne od GMO. Jednolity znak pomoże Ci dokonać świadomego wyboru. W niektórych krajach Europy funkcjonują już takie rozwiązania. W Polsce też chcemy decydować o dobru i zdrowiu naszych bliskich. Pomóż nam wprowadzić jednolite znakowanie wolne od GMO. Wejdź na chcewiedzieć.pl i wyślij apel do Ministerstwa Rolnictwa. Twój głos ma znaczenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. My chcemy rady! Dwie rady gratis! Dwie rady gratis! W sklepach Euro! Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za Ciebie. Na przykład 55 cali 4K Ultra HD LG, za który zapłacisz tylko 2332 zł 40 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Kiedy wybierasz nowego SUV-a, zacznij od najlepszych. Zacznij od Mercedesa. I zacznij przed wakacjami. I zapytaj o dobrą ofertę. I odbierz od razu. Teraz w salonach Mercedes-Benz samochody SUV w wyjątkowej ofercie. Kupując Mercedesa GLE zyskujesz do 50 tysięcy złotych i atrakcyjne finansowanie. 50 tysięcy korzyści i najlepszy Mercedes. Oferta ważna do 30 czerwca. Odwiedź salon Mercedes-Benz. No ubieraj się, Marian, wchodzisz do gry. Ja do jakiej gry, Barbara? Mistrzowskie przeceny ruszyły. Ustrzel coś dla nas. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład LG 32 cale za 750. Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 10 minut po siódmej. Można wstać. Pora zrobić sobie kawę nawet. A ja za chwilę do kompletu dołożę gazety. No ale najpierw zagramy jeszcze Coldplay Viva La Vida. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Be my mirror, my sword and shield. Tak, u mnie kawa już jest. Gazety u mnie nie szeleszczą, ponieważ gazety zaszeleszczą na stole u Dariusza Bugalskiego. Dariusz Bugalski to taka osoba, która o tej godzinie w trójkowym studiu nie pojawia się za często. Głos Dariusza Bugalskiego kojarzy przynajmniej mnie, myślę, że państwo również się z wieczornymi bądź nocnymi, bardzo nastrojowymi i niezwykle klimatycznymi audycjami. No dobrze, ale dziś przegląda dla nas poranną prasę. Przegląd prasy, czyli czasopism. Zanim wbiegnę na boisko, to chciałbym opowiedzieć taką historię o kimś, kto wybiegł poza boisko. To była taka słynna akcja Garetha Bale'a, który, wyobraźmy sobie, że atakuje bramkę i wybiega obrońca, który chce mu odebrać piłkę. I wtedy Gareth Bale wybiega poza boisko, piłkę przepuszcza bokiem, a sam jest poza boiskiem i ten obrońca się pogubił, a tamten strzelił gola. Więc chodzi o wybiegnięcie poza boisko. I teraz już wybiegamy. Chodzi o czasopisma. Ja czytam i przeglądam czasopisma i wersje papierowe i internetowe, ponieważ interesuje mnie wybiegnięcie poza boisko i zobaczenie sytuacji z boku, z góry, z szerszej perspektywy. No bo złudzeniem jest to, że moja chata z kraja i tyle. I że moje boisko, moje podwórko najważniejsze. W tych czasopismach szukam właśnie takich rzeczy, które pokazują świat i Polskę z innej strony. No może z szerszej perspektywy. I te czasopisma takie jak Więź, Znak, Kultura Liberalna, Krytyka Polityczna, Libertas, HAART, Przegląd Polityczny, Republika Nowa i jeszcze kilka innych. Zresztą wymieniłem te, które nie dostały dotacji z ministerstwa w tym roku. Mam nadzieję, że się odwołają i dostaną te dotacje albo znajdą jakieś inne formy finansowania. No bo potrzebujemy takiego oglądu świata jak tlenu. Myślę, że czasopisma to jest tlen dla umysłu. I powiem o dwóch. Jedno z nich to Kontakt, magazyn uziemiony, bardzo piękna nazwa. Akurat oni dostali dotację. W tym piśmie od jakiegoś czasu są znakomite teksty na temat teologii wyzwolenia. Ona w Polsce uchodzi za ekspozyturę komunizmu. No ale gdybyśmy się tak zastanowili nad pewnym pytaniem, które zadał biskup Camaro. On pyta siebie tak, to jest pytanie niby to retoryczne. Jak rozdaję biednym chleb, to mówią, że jestem święty. A jak zapytam, dlaczego biedni nie mają chleba, to jestem komunistą. No prawda, że to jest dobre pytanie. I na przykład w tym ostatnim numerze Kontaktu jest fantastyczny tekst Antoniny Stasińskiej o awokado, które tak chętnie jemy, bo to jest znakomite jedzenie. Ale posłuchajmy tylko tytułu Krwawe awokado. Przeczytajmy ten tekst, popatrzmy na to, co się dzieje w Meksyku czy w Chile. Nie wiem, czy nam będzie to awokado tak bardzo smakowało jak do tej pory. To są niezbyt przyjemne teksty czasami, bo widzimy, że świat jest, no wiemy o tym, że świat jest w kryzysie, ale też czasami pojawiają się jakieś propozycje rozwiązania, idee, a także działania. To nie jest tak, że on jest zostawiony tak sam sobie i już dąży do przepaści. Chcę powiedzieć o Kulturze Liberalnej jeszcze, którą regularnie czytam. To jest internetowe pismo. I tam w ostatnim numerze jest bardzo ciekawa dyskusja, debata na temat tego. Tu zacytuję tytuł książki. How much is enough? Czyli ile wystarczy? Czy w ogóle istnieje takie zjawisko? Bo chodzi o to, ile pieniędzy potrzebujemy. Jak wygląda rynek pracy i co z nim będzie? Uczestnicy tej debaty, tam są dwaj główni, dwaj profesorowie, jeden to Jerzy Hausner, a drugi to jest Robert Skidelski, to jest wybitny znawca Keynesa i historyk ekonomii, ekonomista. On mówi tak, no cytując Keynesa, że w 2015 roku miało być tak, że mieliśmy pracować 5, a może 10 godzin, to nie dziennie, tygodniowo. Właściwie wszystkie potrzeby mamy już zaspokojone, kapitalizm działa, wolny rynek się sprawdza. No ale przecież jest inaczej. PKB ciągle rośnie, a my ciągle pracujemy i to coraz więcej. Dlaczego tak się dzieje? No z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że to nie są potrzeby, tylko to są pokusy. To jest tak, że to jest nasza natura, ale to jest też tak, że to jest system, który nas wpycha w taką rywalizację. Ona nie ma specjalnie sensu, no ale na razie nie widzimy możliwości wyjścia z tego kołowrotu. Chociaż właśnie Skidelski proponuje takie wyjście. On mówi, no dobrze, zastanówmy się, a może jednak minimalny dochód podstawowy. No wprawdzie Finlandia się z niego wycofała, ale może jednak. A może na przykład trzeba poddać kontroli rynek reklam, bo oto one kreują te pokusy, a nie potrzeby. A może trzeba się zastanowić nad progresywnym podatkiem od konsumpcji. Kto wie, nie wiem, czy to są rozwiązania, ale na pewno to jest tlen dla umysłu. I bardzo zachęcam do tego, żeby państwo poczytali sobie te rzeczy, a może jakieś inne, które Państwo znajdą w czasopismach, mam nadzieję, które mam nadzieję dostaną dotację od ministerstwa. To ja przyłączam się do pełnych nadziei i poleceń Darka Bugalskiego. Przypomnę, magazyn Kontakt i artykuł Krwawe Awokado oraz Kultura Liberalna i artykuł zatytułowany Ile pieniędzy szczęścia nie daje. Przyznam, że przez te subiektywne przeglądy prasy poznaję lepiej moich kolegów. Miłe to bardzo. Mam nadzieję, że dla Państwa również. Kto za tydzień? Ja jeszcze nie wiem. Czekam na sugestie. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. A u nas już za chwilę gość. Walking through the park, it wasn't quite dark. There was a man sitting on a bench. Out of the crowd and his head lowly bowed, he just moaned and it made no sense. And he'd just go, Marcin Meller jest ze mną w studiu. Połowa obok Anny Dziewit-Meller, książki Gaumardzos. Dzień dobry Państwu. Tak, o, gratulacje, że potrafiła Pani wymówić. Bo... Starałam się, ale z takim znakiem zapytania na końcu. Nie, ale dobrze, bo mama Ani, czyli moja teściowa, do dzisiaj nie potrafi po tych wszystkich latach. Gaumardzos. A, czyli nie do końca, jeszcze raz. Znaczy, bo niby akcent na ostatnią sylabę, ale już sam fakt wymówienia... Tego R tam... Tak? Nie tylko tego składni, bo to jest skomplikowane. Ludzie bardzo w różny sposób próbują tę nazwę interpretować. No dobrze, to ja trochę się poprawię jeszcze. Gaumardzos, opowieści z Gruzji. Ja mam przed sobą nowe, uzupełnione wydanie. I zacznę, będę się trochę w tej rozmowie czepiać słówek i zacznę od takiego wyrażenia, co dla Pana oznacza takie właśnie wyrażenie, którego z Anną Dziewit-Meller używa. Ją Państwo w książce, zaczadzeni Gruzją. Co to znaczy? No to znaczy, że się nią zachłysnęliśmy. Każdy z osobna, najpierw ja, potem Ania. Ja jeszcze dawno, bo na początku lat 90., kiedy jako reporter polityki pojechałem tam pisać po prostu reportaże wojenne, i to tak naprawdę najpierw z Karabachu, czyli z konfliktu rumiańsko-azerskiego, potem z Gruzji. U mnie to zaczadzenie wyglądało tak, że w bardzo niesprzyjającym wizytom czasie, czyli w czasie licznych wojen domowych i ogólnej niepewności w Gruzji, choćby tego, że Tbilisi, stolica, była wówczas miastem dosyć bandyckim, a jednocześnie poznałem znam cudownych ludzi, nie tylko Gruzinów, też Rosjan, tbiliskich, to osobny gatunek Rosjan, urodzonych tam, przesyconych kulturą gruzińską. I oni mnie, zwłaszcza jeden Rosjanin z działu kulturalnego miejscowej gazety, Aliosza Łopatin, przeciągnął mnie przez mieszkania swoich przyjaciół i znajomych. To w większości byli filmowcy, pisarze, muzycy, malarze. Więc z jednej strony miałem strzały na ulicach i świadomość, żeby nie wychodzić po zmierzchu z mojego miejsca zamieszkania, a z drugiej strony poznawałem absolutnie nieprawdopodobnych, fascynujących ludzi i to wszystko w takiej atmosferze bardzo, powiedziałbym, dawnej inteligencji bloku wschodniego, podniesionej do kwadratu, bo to Gruzja, to znaczy niezwykłej jakiejś gościnności, emocjonalności, chęci rozmowy o rzeczach zupełnie niepraktycznych w momencie, kiedy strzelają na ulicy i nie ma co kupić w sklepie, to znaczy o sztuce, o filmach i to zarówno o Polsce, o Gruzji. Więc mój zachwyt się narodził wtedy, a Ani, szanownej współautorki, lata później, w roku 2007, wiosną, kiedy pojechaliśmy pierwszy raz razem, i ona miała wejście takie silne muzyczne od razu, dlatego że sama wtedy grała w zespole rockowym, kobiecym, na muzykę była bardzo wrażliwa. I co jest istotne, boi się latać samolotem. I kiedy się obudziliśmy rano w Tbilisi w hoteliku, zawsze potem wspominała, że myślała, że zginęła i jest w niebie, bo słyszała anielskie chóry, a po prostu na korytarzyku obok, kiedy otworzyliśmy drzwi, okazało się, że jest kilkunastu mężczyzn, taki wieku mniej więcej, średnia wieku 70-80 i śpiewają. To był jakiś chór z prowincji, ze wsi, który przyjechał do Tbilisi na jakiś konkurs wokalny. I Ania, wrażliwa na muzykę, no powiedziała, że czegoś takiego, tak pięknego nie słyszała nigdy wcześniej. Jeszcze w tym kontekście, że właśnie kiedy myśli, że to już jest koniec jej krótkiego życia. I to było jej z kolei wejście. No i potem nastąpił szereg zdarzeń razem, kiedy byliśmy tego 2007 roku. Znaczy poznani chwilę wcześniej przeze mnie znajomi, to są głównie muzycy gruzińscy i taki łańcuszek znajomości, który się od nich zaczął, spowodował, że my... A pewnie miało też to znaczenie, że byliśmy wtedy dosyć świeżą parą, z niepełna rocznym stażem. Czyli wszystko... te emocje się nałożyły. Tak, tak, to się wszystko nakładało, to znaczy nasz świeży związek, wiadomo jak jest w świeżym związku, to nie muszę chyba nikomu tłumaczyć. I ta nieprawdopodobna Gruzja, która waliła wszystkimi swoimi emocjami po naszych zmysłach. No i co w książce opisujemy, że też tam nastąpiły oświadczyny, niewiele później ślub i wesele, więc jakby już emocjonalnie bardziej chyba nie można podkręcić sytuacji. No więc tak, słowo zaczadzenie jak najbardziej oddaje to wszystko. Kolejne słowa, kolejne tak naprawdę wyrażenie, radosna anarchia. Tak opisujecie Gruzję. W Gruzji jest dosyć wesoło. Gruzini, oczywiście na pierwszy rzut oka często Gruzini są tacy bardzo seriozni, poważni, groźne spojrzenia. Można się ich trochę bać. Bo to jest trochę wynika z kanonu kulturowego, no mężczyźnie nie wypada się uśmiechać, no bo co, w końcu jest facetem. Z kolei kobietom do obcych się nie wypada się uśmiechać, bo jest kobietą. A wystarczy po prostu 3 minuty rozmowy i nagle ci bardzo na pozór ponuro wyglądający ludzie po prostu uśmiechają się, otwierają się zupełnie na przybysza. Więc jest radość, a z drugiej strony, no wystarczy poobserwować choćby ruch na drogach. To jak Gruzini jeżdżą. Pamiętam takie zdanie, nie nasze, gruzińskie zdanie, że Gruzini jeżdżą samochodami tak jak jeździli konno, tylko zapominają o tym, że samochody nie mają mózgów. I to widać. I różne elementy zupełnie surrealistyczne, jak nawet w mieście mijają się 2 samochody na wąskiej drodze i nagle znajomi się widzą, więc zatrzymują się i szybę w szybę palą sobie papierosa, gadają. Na początku ludzie nie reagują, potem zatrąbią. Jakaś taka totalna żywiołowość, która czasami bywa irytująca, żeby było jasne. No na przykład, nie wiem, chociażby czekanie gdzieś na jakimś odludziu, na jakiś autobus czy marszrutkę, czyli minibus. Ona przyjeżdża, nikt się nie rusza, bo wszyscy jeszcze gadają, żegnają się, po czym kierowca trąbi, po czym wszyscy się nagle rzucają na raz, tratując się niemalże w przejściu. No to jest ta radosna anarchia. To jeszcze już tak zbliżając się powoli do końca naszej rozmowy. Gruzja jest kobietą. Takie stwierdzenie też gdzieś tam pojawia się. pojawia się. Ja czułam, kto napisał ten ale rozdział. Ale oczywiście, no, chociażby Gruzja jest rodzaju żeńskiego w sensie dosłownym, mm-hmm. jako nazwa. No ale macho, kultura macho. To jak prawda. To pogodzić? To prawda. To ja też zawsze mówię, że ta kultura macho jest po części prawdą, po części pozorem. To fakt jest faktem, że czasami jesteśmy za nią. Ania zadaje pytanie mężczyźnie, obcemu, no bo wśród naszych znajomych to w ogóle nie ma takich sytuacji w Gruzji. Ale obcemu mężczyźnie zadaje pytanie, a on odpowiada mnie. Czy na pozór, jak się idzie do gruzińskiego domu, no to mężczyźni siedzą przy stole, a kobiety krzątają się w kuchni. Tylko, że też sami Gruzini mówią, że mężczyzna jest głową rodziny, a kobieta szyją, która tą głową kręci. I to widzimy nawet na przykładzie różnych rodzin naszych znajomych, tbiliskich znajomych, podkreślam, wielkomiejskich, gdzie to są ludzie pracujący w takich branżach, nie, medialnych, branża hotelowa, marketing, banki, czyli tego typu świat. I tam Ania, pamiętam, kiedyś pytała tych kobiet, każda z nich profesjonalistka, dobrze zarabiająca, odpowiedzialne stanowiska, no że jakże to tak, siedzimy wieczorem, pokazuje na mnie i na moich gruzińskich kolegów, te trudnie siedzą przy stole, a wy tutaj krzątacie się w kuchni i mówi do naszej koleżanki, no a ty jesteś menadżerką, przecież odpowiedzialną za marketing dużej korporacji. No i słuchaj, ja po pierwsze to lubię, taka jest też nasza tradycja, ja się w tym dobrze odnajduję, a poza tym ten dom, bo siedzieliśmy u niej w domu, jest zapisany na mnie, więc jak tamten truteń wskazała na swojego małżonka i brata, jak te trutnie coś podskoczą, to wychodzą z domku w t-shirtach i tyle. To jest ładna anegdota i tylko anegdota, ale opowiedziana po to, że tam często pozory mylą, że rola kobiet w gruzińskich domach i społeczeństwie jest bardzo, bardzo silna. Natomiast fakt, na pozór to jest takie dużo męskiego kozaczenia, jacy jesteśmy ważni i niesamowicie istotni. No i teraz już zupełnie na koniec, no, może nie jedno zdanie, kilka, które trzeba koniecznie powiedzieć osobie, która jedzie do Gruzji po raz pierwszy. Nie przywiązuj się za bardzo do czasu. Czas w Gruzji bywa pojęciem względnym. Zarówno jeśli chodzi o punktualność, umawianie się, też przygotuj się na rzeczy niespodziewane. Bo te bywają najbardziej wartościowe. Dokładnie tak. Mhm. To znaczy, to może być, nie wiem, jakaś znajomość z marszrutki, czyli z minibusa. To może być tak, że się umawia z kimś na, nie wiem, wiele dni i tygodni, po czym ten ktoś pod wpływem impulsu zmienia plan i chce robić coś zupełnie innego. W związku z czym pewnego rodzaju jakiś taki zrelaksowane podejście do rzeczywistości, bo wszystko może się bardzo szybko zmienić i to, co wspomniałem wcześniej, nasza otwartość na to, co się może przydarzyć, oczywiście bez stracenia zdrowego rozsądku, no bo to jest kraj jak każdy inny na świecie, jest dużo cwaniaków, jest ludzi, którzy chcą, im więcej turystów jest, tym bardziej ich wykorzystać, czy finansowo, czy w jakiś sposób. Więc minimum zdrowego rozsądku, otwarte oczy i serce, i dusza, i może to być zupełnie niesamowita przygoda i mało znam krajów, do których ludzie jeżdżą i potem po powrocie pierwsze, o czym myślą, to kiedy znowu wrócą. Te się zaczadzają. Tak, i to jest to zaczadzenie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję za książkę Marcin Meller, Połowa. Tak. Obok Anny Dziewit-Meller, autorów książki Gaumardzos, opowieści z Gruzji. Tak jest. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Just wanna roam. I tell you, man, don't want a home. I wander around, feet off the ground. I need to go from town to town. I say I think this life is grand. Say I dig it, man. Don't bring me down, man. Don't bring me down. I met this shit the other day, and then to me, she says she'd stay. I got this bag, just like a dream. And we had a little rain, and then I beat her on the ground. My head is spinning round. Don't bring me down, don't bring me down. someone new. And then to him I won't return. I had a verse and felt the pain. I even by a wailing rain. But until then I says I am. I say I dig it, man, don't bring me down. Don't bring me down. But until then I says I am. Say I dig it, man, don't bring me down. Don't bring me down. Pretty Things, Don't Bring Me Down. Po tych opowieściach Marcina Mellera ja nie mam wątpliwości, że w Gruzji teraz świeci piękne słońce, a jak donosi pan Tomasz, koło Drezna też przebija się przez chmury. A na razie u nas zachmurzenie umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia miejscowych przelotnych opadów deszczu. Nad Myśliwiecką był taki przelotny opad deszczu. Teraz patrzę, chyba już nie pada. Będą również burze z lokalnymi opadami gradu. Temperatura maksymalna od 24 stopni na północnym wschodzie, około 26 stopni w centrum, do 29 na południowym wschodzie. Nad morzem chłodniej, 20-24 stopnie. Wiatr na ogół słaby, tylko przy okazji burz będą silne porywy wiatru do 85 km na godzinę, ale powtarzam, proszę uważać na dzisiejsze burze. Trójka. Program trzeci. We stand for nothing and there's to John Mayer. 22 minuty zostały do 8. To takie miejsce w porannej audycji, w którym pytamy różne osoby o to, co robią, jak nic nie robią. Tym razem o swojej propozycji na spędzenie najbliższych 2 dni opowie aktorka, piosenkarka Joanna Lewandowska, zwana też jako Lawenda. Proszę Państwa, serdecznie polecam Głusze. To jest miejsce, w którym odpoczywam właściwie tak, to jest obojętne gdzie, byleby nie było ludzi. Zaraz w niedzielę wyjeżdżam prowadzić warsztaty wokalne z Anną Dymną przy festiwalu Zaczarowana Piosenka. I myślę, że tak jak śpiewał fantastycznie nasz cudowny aktor, śpiewać każdy może. I w tej głuszy można sobie pośpiewać, bo wtedy nikt nie słyszy. Można pooddychać i porobić ćwiczenia, pozginać się, spróbować dotknąć palcami ziemi i wtedy wydobyć siebie jakieś takie dźwięki. A przy tym chcę Państwa bardzo serdecznie zaprosić do tego, żeby wspierać i może przyjechać w przyszły weekend do Krakowa i zobaczyć koncerty Zaczarowanej Piosenki. Jak to młodzi, niepełnosprawni ludzie z kategorii dzieci i dorosłych będą śpiewać piosenki Zbyszka Wodeckiego oraz każdy uczestnik duet z gwiazdą polskich scen. Zapraszamy serdecznie. Koncert finałowy 14. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie za tydzień, 9 czerwca. Pewnie wspomnimy o nim w porannej audycji, a do głuszy, o której opowiadała Joanna Lewandowska, zapraszamy zawsze. Z dala od ludzi nie znaczy przecież, że z dala od radia. A jak już Państwo będą w tej głuszy, proszę koniecznie poćwiczyć, bo nikt nie widzi, i pośpiewać, bo nikt nie słyszy. Może razem z Kają i ze Zbigniewem Wodeckim. Ue fadin, tam vikari tatai, alivi, wantu sudo deba, lovi tu, nai alivi, du sovi du tomana, wekiri. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas? Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy choracy radził tak. Radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj. Zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz. Tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się, a własny finał uklaruj wina swe. A taj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, nie martw się o własny finał i klaruj wina swe. śpiewali państwo? Jeśli nie, bardzo proszę, następnym razem koniecznie chwytaj dzień Kaja i Zbigniew Wodecki. A teraz koncertowo zaplanuje państwu weekend Krystian Hanke. Muzyczny rozkład jazdy na weekend. Dzień dobry. Dzień dobry. Pogoda każe zapomnieć o wiośnie i poważnie myśleć już o lecie, stąd te taneczne rytmy. Nie zabraknie ich dzisiaj zapewne na terenie Stoczni Gdańskiej, przy ulicy Elektryków, która przeżywa właśnie swoje powtórne otwarcie. Na tę okoliczność w mieszczącym się tam klubie B90 wystąpią Nowojorczycy Hercules and Love Affair. 10 lat mija właśnie odkąd usłyszeliśmy Nieśmiertelny, przynajmniej do dziś, przebój Blind. Wtedy jeszcze z Antonym Hegartym. W ubiegłym roku ukazał się 4. album zatytułowany Omnion. Zatem, panie, proszę panów. Można też iść w tango i to w szczytnym celu. Dziś Katowice grają dla Aleppo. W trakcie 15-godzinnego maratonu muzycznego wystąpią zarówno młodzi śląscy wykonawcy, wybrani w konkursie Dzielnica Brzmi Dobrze, jak i uznane marki, m.in. Miłosz, FDG Orkiestra czy zespół Wołosi. Impreza zaczyna się o 11 w Centrum Kultury Katowice, ale przyjść można oczywiście w dowolnej chwili. Cały dochód ze sprzedaży biletów, bilety w cenie 30 zł, wesprze akcje śląskie dzieciom Aleppo. Celem jest zbudowanie ośrodka dla dzieci w syryjskim mieście. Znamy dobrze Arcade Fire, ale jak Sarah Neufeld na skrzypcach prezentuje się jako solistka, będzie można posłuchać jutro w warszawskich Powidokach. Może też zaśpiewa. Przed nią wystąpi nasz towar eksportowy w podobnej kategorii, no instrument nieco większy i odrobinę bardziej mroczny, wiolonczela, a zagra na niej Karolina Retz, występująca i nagrywająca jako Resina. Mniejsze od wiolonczeli, z pewnością weselsze, są ukulele. W Muzeum Historii Miasta Poznania trwa Festiwal Ukulele. To druga już impreza odbywająca się pod tą nazwą. Dziś dzień główny festiwalu. Zacznie się od hejnału granego z wieży ratuszowej, oczywiście na ukulele, a zakończy wspólnym ukulelowaniem do rana. W międzyczasie odbędą się warsztaty i występy ukulelistów z Holandii, Włoch, Czech, Anglii i Meksyku oraz rodzimych przedstawicieli fachu. Za to w jutrzejszym repertuarze znajdzie się więcej propozycji dla najmłodszych, m.in. wykonanie piosenek z kreskówek. O jutrzejszych koncertach Yes w Warszawie, Corteza w Bydgoszczy, zespołu Kamel w Zabrzu przypominać chyba nie trzeba, więc czas już kończyć i obudzić Florentynę. Wieczorem ma przecież zagrać jako gwiazda Orange Warsaw Festiwalu. Blue jean baby, LA lady, seamstress for the band, pretty eyes, pirate smile, you'll marry a music man. Ballerina, you must have seen her dancing in the sand. Now she's in me, always with me, tiny dancer in my head. Jesus freaks out on the street, handing tickets out for God, and turning back. In the auditorium, those that choose she harms. And oh, how it feels so real, lying here with no one near, only and you can hear me when I say softly, slowly. Hold me close, a tiny dancer. Count the headlights on the highway. Lay me down in sheets of linen. You had a busy day today. Blue jean, baby. Ależ ładnie ta Florentyna zagrała. Dziękujemy Krystianowi. I na zakończenie ja mam nadzieję równie ładnie zagram, bo pora już powiedzieć do usłyszenia. Życzę słońca wszystkim, którym go brak, i deszczu tym, którzy go potrzebują. Bardzo Państwu dziękuję za te poranne 3 godziny, a dziękuję Edyta Kocęba, Agnieszka Łukasiewicz i Katarzyna Pruchnicka. A tu już podgrywa, a za chwilę pośpiewa Janelle Monáe. Miłego dnia. Blame it on my youth. Too long I've been out here on my own now.